राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 28 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन आश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम सार बात का है, एक सत्ता बात है, चिन्मय सत्ता बात है। वो चिन्मय सत्ता मात्र परमात्मा है, उसी का अंश है सब, एक चिन्मय सत्ता है। ज्ञान स्वरूप, सत स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा, उसी गांव से जीव आत्मा, उसे भी मिल जाएगा तो एक होगा। परमात्मा सत्ता में सदा सर्वदा स्थित रहना, यही उसी प्राप्ति। सिर्फ चिन्मय सत्ता में वो स्थिति है, सबकी सबकी है, सब की है, मात्र प्राणियों की, मनुष्यों की विशेषता से दूसरे प्रकट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सब की उस परमात्मा है। मात्र जीव सबके सब ही उसी परमात्मा के अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप ये सब अंश है। केवल शरीर को संसार को अपना मान लिया, इतनी बोल रही है, अपना माना शरीर और संसार है आत्मा और परमात्मा, शरीर संसार नहीं है, आत्मा और परमात्मा है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप, सदा सर्वदा उसमें स्थित रहना है, बस सत्ता में स्थिर है, और कुछ करना नहीं। ये क्रिया और पदार्थ ये दो है बंधन, प्रकृति का कार्य एक क्रिया, क्रिया में होता है परिश्रम, परिश्रम और पराश्रय, और आश्रय संसार का ये पराश्रय है, पैसे न खोल भगवान का आश्रय, और परिश्रम न होकर विश्राम। क्रिया में परिश्रम, परिश्रम परिश्रम छोड़ विश्राम, पैसे छोड़ करके भगवत आश्रय, उसमें स्वरूप का आश्रय ज्ञान हो जाएगा, और धर्म का आश्रय होगा तो कर्मयोग हो जाएगा, भगवान वास्ते हो तो भक्ति हो जाएगी, अब स्वरूप वास्ते हो तो मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, और धर्म वास्ते हो तो भक्ति कर्मयोग हो जाएगा। इतनी बात, सब बात इतनी, भगवान का आश्रय और विश्राम पूर्ण होता है, एकदम पूर्ण। नींद निराश हो गए तो कीर्तन करो, उसमें स्थिति नहीं हुई, शंका विवर हो तो उन्हें भी प्रण है, उससे उपरा होना दो ये लय विक्षेप, दो बगन है, कहा तो लय हो जाएगा तो नींद आ जाएगी, विक्षेप हो तो संसार ज्यादा आ जाएगा, तो लय होने से नुकसान है, विक्षेप कोई दूसरा उसे ऊपर कर दो। अब ऐसे चला रहा है, चला रहा है, बस कोई कूड़ा कर पड़ा है, कोई गला खड़ा है, कोई सूर खड़ा है, कहीं गाल खड़ी है, अपने क्या बना, उसे क्या बना, अपने को लेना देना है, वैसे कोई संबंध नहीं, जो कुछ संकल्प हो उसे कोई का मतलब नहीं, अपना कोई समझ नहीं। एक परमात्मा सत्ता है, उस सत्ता के लिए विश्राम है, वो विश्राम है। अपना व्यक्तिगत विश्राम है, ये भोग है। मंदिर में चलता है चाहे बैठ जाता है, तो अपना ये विश्राम है, ये भोग है। और परमात्मा विश्राम है, ये योग है। भोग से थकावट होती है, भोग छोड़ने से विश्राम होता है। तो वो विश्राम अपने लिए है, वो अपने लिए भोग है, भोग विश्राम भोग है, ऐसा मैं जाता। और यहाँ विश्राम परमात्मा के लिए, परमात्मा सत्ता है उसको विश्राम, ये तम से नहीं हुआ। निर्दम निर्दान से प्रमाद से में वो तामस होता है, निर्दान से सच समझे मुझे वो याद आ गया, उसकी बेपरवाह कर दो, विरोधी मत करो, अच्छा भी मत समझो, बुरा भी मत समझो, भला भी समझो, खराब भी मत समझो, ऊपर गुस्सा उसे वो मतलब नहीं। इतनी मात्र मात्र से पूरा हो, पूरा ही करोगे तो करोगे तो विश्राम नहीं होगा, परिश्रम होगा, और विश्राम होगा तो परिश्रम नहीं होगा। तो विश्राम परमात्म सत्ता में विश्राम है, वो विश्राम परमात्मा की प्राप्ति का है। जो शरीर का विश्राम है वो भोग है, थके थोड़ा विश्राम हुआ वो विश्राम भोग है, उसे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, ये भोग ही है। और परमात्मा सत्ता एक एक सत्चिन में सत्ता में स्थित रहना, ये विश्राम है, ये विश्राम मुक्ति देने वाला। मैं सीधा हूँ चुप हो गया, सीधी सारा बात। ये वर्तमान में परमात्मा को प्राप्त करना भविष्य नहीं, ये कल होगा ही नहीं, आज भी होगा। परम विश्राम वर्तमान में सबके लिए, सब नींद रास्ता में तो नहीं, नींद रास्ते में तो भोग अभोग से प्रणाम उत्तम दत्ता बस बताया था। गणा विक्षेप पदार्थ क्रिया दो चीज है, पदार्थ है उनकी परस है और क्रिया है परिश्रम है। पदार्थ का पदार्थ उत्पत्ति विनाश होता है और भोग है, अविनाशी सत्ता परमात्मा के लिए विश्राम है। विश्राम अपने लिए नहीं, अपने लिए विश्राम होगा वो भोग होगा भोग, और परमात्मा सत्ता व्यस्त हो गया और कुछ करना नहीं, ये योग हो गया सदा के लिए, सदा के लिए। ये वर्तमान में कैसे ही हो, पाप ही हो, प्रार्थना हो, फिर नहीं पाप हो, सिद्धांश समृद्ध हो, भरोसात होते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भरोसात होते, भरोसात भरोगे आगे राख बचेंगे नहीं, है ही नहीं, और है ही नहीं को छोड़ दिया, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, राख लगी है कुछ वस्तु है तो राख हुई है ही नहीं, है उसमें स्थिति है परमात्मा। परस से मिट गया, परिश्रम बढ़ गया, परिश्रम और पराश्रय, परिश्रम के विश्राम, पराश्रय के लिए भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय विश्राम। सीधी सरल बात है एकदम, और ये है आप सब परमात्मा का स्वरूप है, वो कहा नहीं है, आप चुप हो जाए कहना वो दूर होगा। कितनी सरल, कितनी सुख, कितनी बढ़िया बात, बहुत सुख, बहुत सरल। हम जा रहे हैं रास्ते में, कई चीजें पड़ी है, वृक्ष गड़े हैं, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं कूड़ागट पड़ा है, कहीं सुगंध आती है, कहीं दुर्गंध आती है, उसको कोई मतलब नहीं। अब है तो मतलब गलत कर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी याद है उनके साथ, ना अच्छा समझना ना बुरा समझना, उपेक्षा, उदासी, उदासीन तो उदासीन हो, गुणे योग विचार लेते, गुणा वर्तन देते भी योग प्रतिष्ठित नहीं करते, गुणा गुणे से वर्तन दे, जैसे देवी भी माना कि नहीं हो ज्ञान दीपी थे, ऐसे ज्ञान जो भी अग्नि अज्ञान को भस्म सात मेरे साथी का एक सच्चिदानंद है, एक दिन है सब सब है, मैं अभी भी स्थिति है नहीं है, क्यों संसार मान लिया, शरीर और संसार मान लिया, यही गलती हुई, इसे छोड़ दिया एकदम। इतनी बात ही इतनी सब इतनी, इसमें तटस्थ भी कहते हैं, सब काम करते हुए तटस्थ है, क्रिया गुणा गुणे से अपने क्या मन लगे, कुछ सब क्रियाओं है और वो तटस्थ है, नान्य गुणे में करे गुणे में गुणा गुणा गुणे में देते हैं, पैसे तेज करवा नहीं पंचायत क्रियमानी गुण कर्मा अहंकार कर्ता बन जाते, वो कर्ता मानता है, कर्ता और भोगता यह संसार है, न कर्ता है न भोगता, एकदम क्यों वो है, सबको प्राप्त है, सोते ही वो अप्राप्त होता ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, हो सकेगा ही नहीं, अप्राप्त होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, अप्राप्त होना सामर्थ्य नहीं है मात्र पार मात्र सत्ता मात्र सत्ता, प्रयास है परिश्रम, ये दो है, प्रयास है जेरे भगवान वास है, परिश्रम जेरे विश्राम, भगवान वास है और विश्राम, भगवान ही हो तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य नहीं हो धर्माश्रय, धर्म का आश्रय है कर्म कर्म योग, स्वास्थ्य है ज्ञान योग, भगवान का आश्रय है भक्ति हो, यह अपने लिए आश्रम है तो संसार धर्म बड़ा ही हो, एकदम सरल सीधी बात, बड़ी सीधी बड़ी, यह नित्य है, नित्य सब सब है, सब आप सब के सब उसमें स्थित हो, नित्य सत्ता परिवर्तनशील है, ये पराशय और परिश्रम, पराशय और परिश्रम, क्रिया और पदार्थ, पदार्थ में नष्ट होता है, क्रिया आरंभ और समाप्ति होती है। जैसे आरंभ और समाप्ति नहीं है ऐसा विश्व वही सत्ता मन में सत्ता मां यह नित्य तत्व ही है। भगवान का सेवा तो पति समृद्ध मान प्रेम श्वास हुआ तो बोध धर्म से तो योग कर्तव्य से तो बोध कर्तव्य से योग योग बोध कर्तव्य से अथवा श्वास से अथवा भगवान से सबसे मुख्य भगवान से एकदम ठीक बात दानसी सिद्ध हो गए भरोसा होने लगे यनाग्नि सर्व कर्मारी पशु सात मूर्ति तथा सिद्धि एक पारमार्थिक सत्ता सत्ता में ये भगवान के लिए विषय विषा परमात्मा के लिए सिद्धि सरल बात होने से लोग आदर कम करते हैं। अरे आदर यही है इसी सत्ता सिंह सत्ता आज जाता वो नींद आती तो कीर्तन करो भगवान नाम ज्ञान आग नहीं सब गई नहीं ज्ञान है सब पवित्र में ज्ञान पवित्र में मिलते योग से कम योग करते तत्स्वयं योग से स्वयं योग से काले हाथ नहीं मिलते काले ने तत्काल परमात्मा प्राप्ति हो काले ने कहा अब वही तृतीया अपने आप में आत्मनिबिंदती आत्म मेरी लव है श्याम शांत जन्म सत्ता है वा।